آية نمبر 88 said, فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. जब वो तीसरी बार यूसुफ और उसके भाई की तलाश में यूसुफ के पास आए तो कहने लगे, हजूर वाला, हम और हमारे घर वाले सख्त तकलीफ में हैं। और हम हकीर सी पूंजी भी लाए हैं। आप हम पर सदका करते हुए हमें गल्ला पूरा दे दीजिए। अल्लाह सदका करने वालों को यकीनन जजा देता है। ऐसे हालात पलटते हैं। कल उसको कुछ न समझने वाले, रास्ते से हटाने वाले आज भिखारी बन के उनके सामने खड़े हैं। सदका कर दो, हालात बड़े खराब हैं। हम तुम्हारे बात खुश नहीं है। जब से तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिशें की, हमें खुद भी सुख और चैन नहीं मिला। यही नाम होते हैं मुहसिनों के लिए। अल्लाह के फैसलों को खुशी से कबूल करने वालों को ऐसे ही जुमले सुनने पड़ते हैं। ये अलग बात है कि बीच में 40 साल है, लेकिन ये जुमले मिलते जरूर हैं। शर्त यह है कि इंसान रब के वादों पे यकीन करे। बाप ने कहा था कि जाओ यूसुफ को ढूंढो, बिन्यामीन को ढूंढो, सबको लेके आओ। तो फिर ये बाप के कहने पे तीसरी दफा जाते हैं। फलम्मा दखलू, जब वो दाखिल हुए तीसरी बार, कितने लोग आए हैं इस दफा? 9 लोग आए हैं, क्योंकि बिन्यामीन और यहूदा तो पहले से वही थे। कालू या अय्युहल अजीज, ए अजीज, ये एक टाइटल लगता है ना, जैसे आज के दौर में कहते जनाबे आली, प्रेसिडेंट साहब, फुलां और फुलां। यानी एक अच्छे तरीके से जब आप किसी को कोई टाइटल देते हैं तो वो इसी तरह का होता है। मसना व अहलना दुर्रु, हमें और हमारे घर वालों को तकलीफ आई है, यानी जरर आई है। एक तो खुशसाली थी, माल भी कितने दिन रहता जब फसलें नहीं होती। ठीक है, आप खाने के लिए तो लोगों से खरीद सकते हैं, लेकिन आगे से सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं होता ना। इससे ये भी पता चलता है कि जब हालात खराब होते हैं तो वक्त के साथ साथ फिर जो जमा चीजें होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। और हर इंसान को इतनी समझ होनी चाहिए कि वो मुश्किल वक्त के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखे। कहने लगे, हमें और हमारे घर वालों को तकलीफ पहुंची है। बच्ची ना, और हम लाए हैं, बी बी भी साथ ही आएगा, जी ना बी, हम लाए हैं क्या, बी दुआ अतिम, पूंजी कितनी, मुजातिन थोड़ी सी, बहुत कलील, इतनी ज्यादा नहीं है कि उसका जिक्र भी किया जा सके। हकीर पूंजी के मानों में बहुत थोड़ी लाए, इतनी थोड़ी है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इसके बाद आप हमें माल देंगे, लेकिन हम फिर भी ले आए हैं। फऔफ लना अलकैल, बस पूरा दीजिए हमें गल्ला। ऐसे लगता है कि उस दौर में कोटा सिस्टम था। दिन ब दिन माल कम होता जा रहा था तो लोगों को बहुत कमी हो रही थी, भारी कीमत पे ले रहे थे। ऐसे वक्त में कोई एक ऐसा शख्स आ जाए जिसके पास कीमत भी ना हो, तो ये ताजिर के लिए एक आजमाइश होती है। और तिजारत में या ट्रेडिंग में या बिजनेस में ऐसी आजमाइशें आती रहती हैं। कहीं भी कोई काम करता है वो इस चीज से इत्तेफाक करेगा कि जब चीज बहुत ज्यादा स्टॉक में होती है तो देने वाले का इरादा होता है दे दो, खत्म करो, जान छुटे। कम भी कोई मांगता कहते हैं दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, ज्यादा ले लो। फिर कभी ऐसा वक्त आता है कि वो चीज बहुत थोड़ी रह जाती है, फिर आगे से मिलती भी नहीं, कीमत भी बढ़ गई। अब वो मुंह मांगी कीमत मांग सकता है, थोड़े पे राजी नहीं होगा। ऐसे में अगर कोई आ जाए और डिस्काउंट मांगे तो वाकई ही उसका एक इम्तिहान होता है। वो सोचता है, मैं इस चीज को 50 में बेच सकता हूँ, मैं इसको 20 में क्यों दूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इस मुकाम पे ऐसी ही सूरत में खड़े हैं और भाई आके भीख मांग रहे हैं, पूरा दे दो। और वैसे नहीं देते, कोई सूरत नहीं समझ आती, तो फिर वह तसद्दक अलैना, हम पे सदका कर दो, हमारा भाई आजाद करा दो। ये मतलब है, माल नहीं देते ना दो, भाई वापस कर दो। तकबर खत्म, आजजी आ गई। और जोर दे रहे, इन अल्लाह यजजिल मुतसद्दिकीन, और अल्लाह ताला जजा देता है सदका देने वालों को, माफ करने वालों को, और अल्लाह ताला की रहमत को जोश में लाना चाह रहे हैं। अब यहाँ तीसरी दफा जो आए हैं ना, तो इसमें माल से ज्यादा उनके दिल में एक तलब है कि यूसुफ का सुराग मिल जाए, क्योंकि बाप ने कह दिया था ना कि जाओ ढूंढो फतहस्ससु मिन यूसुफ आखी। अब इन्होंने जिस कुएं में डाला था ना, तो वो मिस्र के रास्ते पे था, जब शाम से मिस्र जाते थे, तो इनके दिल में ख्याल आया कि वो मिस्र में ही होगा, और बिन्यामीन का तो उनको पहले ही यकीन था कि वो मिस्र के बादशाह के पास है, तीसरा भी इधर है, तो अब तीसरी बार इसीलिए फिर ये मिस्र में आ गए, कहीं और नहीं गए, कि चलो कुछ गल्ला भी मिल जाएगा और भाइयों की खबर भी मिल जाएगी। भाइयों के मुंह से ये बातें सुन के यूसुफ को तरस आ गया, रहम आ गया, कहने लगे, काला हल अलिम तुम मा फाल तुम भी यूसुफा व अखी ही इज अन तुम जाहिलून। तुम्हें पता है तुमने यूसुफ के साथ और उसके भाई के साथ क्या किया था जबकि तुम नादान थे। ये होता है नबियों का इखलाक, याद भी दिला रहे हैं लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि तुम जाहिल थे, गम ना करो, मुझे पता उस वक्त तुम्हें समझ नहीं थी, तुम्हें दीन का नहीं पता था, तुम्हें गुना सवाब का नहीं पता था, हक ना हक का नहीं पता था। ताना नहीं दे रहे, इखलाके करीमाना का सबूत दे रहे हैं, सिर्फ याद दिला रहे हैं। ऐसे लगता है ना कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत तो थे ही, खूबसीरत भी थे, अपनाइयत का अंदाज है। हल अलिम तुम, तुम्हें याद है, मा अलिम तुम भी यूसुफ, तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था। हम किसी को उसकी गलती कैसे बताते हैं, यानी इस मोड़ पे जरा अपने आप को सोचें। वो शख्स आपके सामने है जिसने आपको सारी जिंदगी सताया हो, थकाया हो, तंग किया हो, कोई ताना कोई इल्जाम ना छोड़ा हो, और आज आपके सामने वो एक मजबूर शख्स की सूरत में खड़ा है। और कुछ ना हो तो कत्ल की बात है तो पुलिस को ही बुला ले कि देखो इसने मुझे कत्ल की कोशिश की थी, पकड़ो। पुलिस बुलानी होती तो फिर तो वो उसी वक्त ही बुला लेते जब कुएं से निकले थे, बच्चे तो तब भी नहीं थे, समझ वाले थे, होश वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी सल्तनत में किसी को ये राज नहीं बताया हुआ था कि मेरे साथ हुआ क्या था। आज हम क्या करते हैं, अपने माजी के गम सुना सुना के लोगों को दुखी करते रहते हैं। आपने एक चीज महसूस की कि पूरी कहानी का थीम क्या है, वो मैं यत्तकी व यस्बिर, सबर और तकवा। भाई को कह रहे हैं कि तुम जाहिल थे, अनजान थे, लेकिन सबर का दामन हाथ से नहीं छूट रहा। अच्छा, अब ये बातें हुई ना तो भाइयों को एकदम जैसे होश आया, अजीजे मिस्र के मुंह से यूसुफ का नाम सुनना उनके लिए चंबे की बात थी, कौन बताएगा, इसको किसने बताया, गौर किया तो पहचान गए, कालू आ इन्नकल अंत यूसुफ, चौंक कर बोल उठे, क्या तुम ही यूसुफ हो, क्या तुम वाकई यूसुफ हो। काला अना यूसुफ व हाजा अखी, कहा हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। कद मन अल्लाह अलैना, बेशक अल्लाह ने हम पर एहसान किया और सिर्फ हम पे नहीं किया। इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर, जो कोई सबर और तकवा से काम लेगा, फ इन अल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, तो बस अल्लाह ताला जाया नहीं करता मुहसिनीन का अजर। ये एक मुलाकात हो रही है, कितने सालों के बाद भाई को भाई के रूप में देख रहे हैं। इतना मुअसर जुमला, सिर्फ एक जुमला बोला है यूसुफ ने, हल अलिम तुम मा फाल तुम भी यूसुफ, तुम्हें पता है तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था और उसके भाई के साथ, जब तुम न समझते। इतना सच्चा जुमला था कि वो भाई बोल उठे कि तुम ही यूसुफ हो। इन्नकल अंत यूसुफ, क्या तुम वाकई तुम ही यूसुफ हो? قال انا يوسف, हाँ मैं यूसुफ हूँ, وهذا اخي, और ये मेरा भाई है, قد من الله علينا, अल्लाह ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, انه من يتقي ويصبر, और जो कोई भी सबर और तकवा करेगा अल्लाह उसका अजर साया नहीं करेगा। क्यामत तक के लोगों को एक सोच दे दी कि जो मुश्किल हालात में सबर और तकवा का दामन थाम ले अल्लाह उनको छुन लेगा, उनके अजर जाया नहीं करेगा। قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين, वो कहने लगे अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत बख्शी है और हम ही खताकार थे। इकरार हो गया। कल तक कह रहे थे नाहनु उसबा, हम बड़ी जमात हैं, आज कह रहे हैं आसरक अल्लाहु अलैना, अल्लाह ने तुझे हम पे चुन लिया। इन कुन्न लखाते, हम भी खता वाले थे, खताओं का इकरार किया, जैसे आदम और हव्वा ने किया था। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, अल्लाह ताला को बंदे की तरफ से इकरार बड़ा प्यारा लगता है। जब बंदा गुनाहों को मान लेता है ना, अपनी खताओं को, तो बंदों को भी बुरा नहीं लगता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आर नहीं दिलाई, देखा ना मान लिया, देखो अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया। नहीं, ये नबियों का इखलाक नहीं होता, बल्कि क्या कह रहे हैं, قال لا تثريب عليكم اليوم, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। सिर्फ गिरफ्त ही नहीं बल्कि यغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये उससे अगला दर्जा है, पहले अपनी पकड़ छोड़ी, पहला दर्जा है ना, क्योंकि हकूक उल इबाद में जब बंदे माफ नहीं करें तो बात आगे नहीं बढ़ती। खुद माफ करके मोहसिन होने का एक अगला सबूत दिया कि अल्लाह से उनके लिए दुआ भी कर दी, क्योंकि मजलूम थे ना, मजलूम की दुआ अल्लाह ताला जल्द सुनते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह की रहमत को जोश दिलाने के लिए अल्लाह की तारीफ भी कर दी, वहुव अरहमुर रहीमीन, वो खूब रहम करने लगे। अरहम अफ अल सुपरलेटिव इसम तफजील है, और फिर अर्राहमीन उससे भी बढ़ के, सब रहम करने वालों में से सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगले दर्जे पे आके अब हल दे रहे हैं, इज़हबू बिकमीसी हाजा, मेरी ये कमीज ले जाओ, फालखू वाला वजी अभी याती बसीरा, इसको मेरे बाप के चेहरे पर डाल देना, वो देखने वाले बन जाएंगे। वातूनी भी अहली को मजमाइन, और इन्हें लेकर तुम सब मेरे अहलो याल समेत मेरे यहाँ जाओ। मुहसिन ऐसे ही होते हैं ना, माफी तदबीर, अल्लाह ताला से उनका ताल्लुक, दुआएं दे रहे हैं, माफ कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? कभी जिंदगी में किसी से मामला पड़ा हो तो हम क्या करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लम ने भी यही मामला किया था। फतेह मक्का के मौके पे जब आप मुकम्मल तौर पे लोगों को पकड़ सकते थे और आप एक हुक्मरान और एक फातह की सूरत में सामने खड़े थे, तो आपने पूछा, तुम मेरे बारे में क्या गुमान करते हो? यानी मैं अब तुम्हारे साथ करूंगा क्या? उन्होंने कहा, हमारे चचा का बेटा, करम और रहम वाला, यानी हमें आपसे रहम की उम्मीद है। आपके साथ बातें हुई, अबू सुफियान आया, उमैया आया, आपके रिश्तेदार थे, तो आपसे रहम की बातें की, तो आपने आकर फिर यही आयत पढ़ी थी कि जो आज मैं तुम्हें वही कहूंगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम। जब ये बात कही तो उन्होंने आके फिर अल्लाह के नबी सल्लम के सामने पढ़ा, तल्लाही लकद आसरक अल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातीन। जो बात उन्होंने कही थी, इन्होंने कही कि अल्लाह ने आपको चुन लिया हम पे। अल्लाह के नबी सल्लम की नरमी का इतना असर हुआ अबू सुफियान के ऊपर, उसका दिल नरम हुआ, उसने अशआर कहे और फिर मुसलमान हो गया। अब देखिए कि आम लोगों को माफ करना आसान होता है, रिश्तेदारों को माफ करना बड़ा मुश्किल होता है, और वो जिन्होंने आपको चोट दी हो, सताया हो, सास की बात, बहू की बात, भाभी की बात, नंद की बात, देवरानी की बात, जेठानी की बात, बूढ़े होने तक दिलों में गांठें पड़ी रहती हैं। बच्चों के बच्चे भी हो जाते हैं, फिर भी लोग दिल से ये बातें नहीं निकालते। माँ मारती है तो थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं, सास की बात पे मुंह फूल जाता है। बेटी जितनी मर्जी गुस्ताही कर ले, वो फिर बेटी है। बहू का इशारा भी एक बहुत बड़ी बात लगती है। आज हमारे यहाँ बेसुकूनी की एक वजह ये भी है कि रिश्तों में मोहब्बत नहीं रही, क्योंकि इन रिश्तों में मोहब्बत, कुर्बानी, तकवान जरूरी होता है। और अल्लाह के नबी ने ये बात सिखा दी अपने अमल से भी कि दीन तो फैल ही नहीं सकता जब तक लोगों को माफ नहीं करेंगे। पूरी सूरत का थीम ये है, सबर और तकवा। खूबसूरत जिंदगी के कोड वर्ड्स हैं ये। इस हबूबी कमीजी, अपनी कमीज उतार के देते हैं, जाओ इसको ले जाओ, बाप की आंखों पर डालो। पता चला कि बाप इनके गम में आंखें सफेद हो चुकी हैं, या इनका इंतजार करते करते या रो रो के बिनाई चली गई, तो कहा ये कमीज ले जाओ और बाप की आंखों में डाल दो, और वो बीना हो जाएगा। जरूर सोचिएगा इसके बारे में, जो भी इससे सबक निकलते हैं। तिलावत सुनेंगे यहाँ। فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين